Kermis in Hoogkaspel. Vanaf Hemelvaart donderdag tot en met zondag. 4 dagen feest dat je natuurlijk viert in Café Bar Bantam. Daar speelt iedere dag de Kleintje Speelsband. Wij gaan varen met ons kind op de Santa Maria. Oh ja, en eerste kermisdag donderdag vanaf 6 uur Koos Alberts. Vrijdag in de zaal, de Kleintje Speelsband, vanaf 9 uur in Kwijngaard. Zaterdag weer onze kermisband en een speciale attractie om ongeveer 9 uur in Camarina. Ten slotte op zondagmiddag de West-Friese formatie Snoek. S'avonds wederom de Kleintje Speelsband. Ook Oude Glorie heeft tijdens de kermisdagen, want in het café 4 dagen lang het autobiljartspel afkloppen. De spelregels zijn aanwezig. Onze kelderbar Discotheek De Reden is ook alle 4 dagen geopend vanaf 5 uur. De Hoogkaspelse kermis, die vier je in Bantam.